בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות שכירות פועלים הלכה ב'. מצווה לתת שכר שכיר בזמנו, ואם מחרו עובר בלאו וכו'. עניין איסור לא תלין פעולת שכיר וכו'. שהחמירה התורה מאוד בשכר שכיר לפורו בזמנו דייקה, והמאחר עובר בחמה לוין ועשה כמבואר שם בטור ושולחן אורך. א', על פי המאמר והאם יקץ, כי מרחמם ינהגם וכו', עיין שם כל המאמר היטב, כי צריך לרחם מאוד על איש ישראלי וכו'. בעיקר הרחמנות הוא להוציא את ישראל ממסוי הכבד של אבונות, כי זהו מסוי כבד מאוד שאי אפשר לישראל לישא כלל המסוי זה של זה האבון. כי ישראל לפי דקותם משורשם מרחוקים לגמרי מאבון וכו'. וצריך לרחם על כל אחד להכניס בו דעת להוציאו ממסוי של אבונות, כי אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות וכו'. וזה בחינת בן ותלמיד וכו' וכו'. ועל ידי זה זוכין למקיפים בחינת שפע הקטר וכו'. ועל ידי כלליות בן ותלמיד, על ידי זה מישהו איש חיל יכול לקבל הערת הרצון בעת האכילה שהוא בחינת הערת המקיפים הנ"ל. כי המלכות מקבל הפרנסה מהידיים שיש בים החוכמה וכו'. ועל ידי זה זוכין להערת הרצון בשעת האכילה דייקה, עיין שם פלאי פלאות. והיית שם שאיש הישראלי אינו יכול לישא עליו המסוי של עוון אפילו יום אחד. ועל כן בעת שהבית המקדש היה קיים, היה תמיד של שחר מחפר על עבירות של לילה, ותמיד של בין הארבעים מחפר על עבירות של יום. כי ישראל לפי רוחניותם ודקותם, אינם יכולים לישא עליהם המסוי של עוונות אפילו יום אחד וכו'. עיין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת איסור בל תלין וכו'. כי עיקר התכלית לזכות לאלו המקיפים הנ"ל שהם בחינת תארת הרצון, שהם עיקר שעשוע העולם הבא כמבואר שם, עיין שם. והערת הרצון זוכים בשעת האכילה דייקה כנ"ל. ועיקר על ידי בחינת מלכות. ועל כן כל אחד צריך שיהיה לו איזה ממשלה בחינת מלכות, כדי שיזכה לקבל פרנסה ולזכות להערת הרצון בשעת האכילה, כמו שמבואר שם כל זה בער היטב במאמר הנ"ל עיין שם. וזה בחינת מה שמצינו בתורה שהזכירה כמה פעמים בכמה מצוות יציאת מצרים. וכן בתחילת עשרת הדיברות שם כלל התורה, פתח תחילה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. וכבר מבואר בכמה ספרים קושייה זו, למה תלעה התורה כל המצוות ביציאת מצרים. אך באמת, כלל כל התורה תלוי בבחינה זו, לצאת מעבדות לחירות, שזהו בחינת יציאת מצרים שיצאנו מעבדות לחירות. כי כל העוונות הם על ידי רוח שטות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, והם באים מזוהמת הנחש. וזה בחינת עבדות, שהוא בחינת בלבול הדעת, בחינת רוח שטות, כמבואר במקום אחר, שהעבדות הוא בחינת בלבול הדעת, וחירות הוא יישוב הדעת, עיין שם. כי עבדות הוא בחינת זוהמת הנחש, שמשם באים כל העוונות, בחינת ארור כנען, עבד עבדים וכו'. שזהו בחינת ארור עתה וכו' כמובה. והשם יתברך בשעת יציאת מצרים הוציאנו מעבדות לחירות, ועל ידי זה די כאן יכולים לקבל את התורה. כי על ידי זה נכנע זוהמת הנחה שהוא בחינת עבדות, ונכללין בחירות שהוא בחינת דעת, בחינת מלכות דקדושה, שעל ידי זה יכולים לקבל את התורה. ועל כן קודם מתן תורה אמר השם יתברך לישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש וכו'. ממלכת דייקה כנל. כי מלכות בחינת חירות הוא ההפך ממש מעבדות. כי עבדות הוא בחינת זוהמת הנחה שמשם באים כל העוונות כנל. ומלכות וחירות על ידי זה נמשך הערת הרצון. כי עיקר הערת הרצון נמשך על ידי בחינת מלכות כמבואר שם במאמר הנ"ל. והערת הרצון שהוא בחינת המקיפים הנ"ל שמאירים על ידי כלליות בן ותלמיד, זהו ההפך מהעוונות. כי הערת בן ותלמיד זה בחינת הדעת שמאיר החכם בבן ותלמיד להצילם מהעוונות כמבואר שם. ועל ידי זה מאירין המקיפים שהם בחינת הערת הרצון, ועל ידי הערת הרצון נתכפרין כל העוונות. כי הערת הרצון שהוא בחינת המקיפים הנ"ל זה בחינת שפע הכתר, שזהו בחינת יום כיפור כידוע, כי אז זוכים לסלחנה מבואר במאמר הנ"ל. נמצא שעל ידי הערת הרצון הנמשך על ידי בחינת מלכות וחירות, על ידי זה זוכים לסליחת עוונות. ועבדות הוא ההפך ממש, כי עבדות הוא בחינת זוהמת הנחה שמשם באים כל העוונות. ועל כן כל התורה כולה תלויה ביציאת מצרים כנ"ל, כי על ידי שהוציאנו מעבדות לחירות, על ידי זה אנו יכולים לקבל את התורה. כי כל התורה תלוי בזה להכניע בחינת עבדות שמשם כל העוונות, ולזכות לחירות בחינת מלכות, שעל ידי זה זוכים להערת הרצון שהוא ההפך מעוונות, בחינת סליחת עוון וכנ"ל. ועל כן הזהירה התורה על כל אחד מישראל שלא יהיה עבד, כמו שכתוב כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עבדות הוא בחינת עוונות כנ"ל, כי עיקר קדושת ישראל הוא בחינת מלכות וחירות, בחינת כל ישראל בני מלכים הם. ועל כן, כשאחד מישראל נופל לאיזה בחינה של עבדות, מחמת דוחקו ועניותו, הוא רחמנות גדול עליו. כי איש ישראלי לפי דקותו ורוחניותו אינו יכול כלל לישא עליו עול העבדות. כי עול העבדות הוא בחינת המסוי של עוונות ממש, שאי אפשר לישראל לישא עליהם כלל המסוי זו אפילו יום אחד כנ"ל. כי עול העבדות הוא בחינת עול העוונות ממש כנ"ל. ועל כן החמירה התורה מאוד בעבד עברי לא תרדה בו בפרך וכו'. וכן בכמה דברים עד שאמרו אבותינו זה על הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. כי התורה החמירה מאוד מאוד להקל מאחינו בני ישראל עול העבדות, לבל יהיה עליו מוטל עול העבדות שהוא בחינת זוהמת הנחש וכו' כנ"ל. כי איש הישראלי אינו יכול לישא עליו כלל עול העבדות כנ"ל. ועל כן אפילו כשכבר נמכר לעבד חס ושלום, אף על פי כן צריך להקל עליו העול בכל מדי אפשר, כדי שלא יתגבר עליו חס ושלום בחינת זוהמת הנחש על ידי עול העבדות הקשה. כי כל מה שמקלין עליו העבודה נחלש ונכנס בחינת זוהמת הנחש שהוא בחינת עול העבדות כנ"ל. ועל כן, אפילו בשכיר יום שהוא בחינה של עבדות, אף על פי שאינו עבדות ממש, אף על פי כן, מאחר שהוא בחינה של עבדות שהזכיר עצמו לעבוד מלאכת חברו, החמירה התורה מאוד בשכרו לפורו בזמנו דייקה. כי באמת זה השכיר שהזכיר עצמו לחברו והשליך עצמו לבחינת עבדות, מה שאין ראוי לו לישראלי, כי איש ישראל אינו יכול לישא עליו כלל עול העבדות שהוא בחינת מסוי של עוון, אפילו יום אחד כנ"ל. אך מגודל דוחקו ועניותו הוכרח להשליך את עצמו לבחינת עבדות, להזכיר עצמו לעבודת חברו כדי להחיות את נפשו כי עני הוא. וזאת הבחינה עדיין, הוא זה שמזכיר עצמו לעבודת חברו, שזהו בחינת עבדות, כדי להחיות את נפשו כדי שיהיה לו מה לאכול. זאת הבחינה הוא בחינת ירידת תכלית העלייה. כי באמת בחינת עבדות הוא ירידה גדולה לאיש הישראלי וכנ"ל. כי מבחינת עבדות באים כל העוונות וכו' וכנ"ל. אבל על ידי הסחירות שמקבל מהבעל הבית בעד עבודתו, ועל ידי זה יש לו פרנסה, על ידי זה זוכה לבחינת תארת הרצון. כי על ידי פרנסה ואכילה דייקה, על ידי זה זוכים לבחינת תארת הרצון שמאיר בשעת אכילה דייקה, כמבואר היטב במאמר הנ"ל. ועל ידי הארת הרצון התכפרין כל בחינת עוונות וכנ"ל. נמצא שהירידה שלו שירד לבחינת עבדות, להזכיר עצמו לחברו, ובאמת הוא ירידה גדולה, אבל זאת הירידה היא תכלית העלייה, כי על ידי זאת העבדות זכה לפרנסה, ועל ידי הפרנסה זכה להארת הרצון, שהוא ההפך מעבדות, בחינת צליחת עוונות וכו' כנ"ל. ועל כן החמירה התורה מאוד לתת שכירות של השכיר בזמנו דייקה, כדי למהר להעביר מעליו הפגם של עול העבדות, שהוא בחינת עול עוונות שהאיש ישראלי אי אפשר לישא עליו כלל זה העול אפילו יום אחד. כי זה השכיר שנפל לבחינת עבדות, הוא צריך לרחוץ עצמו מגילולי העבדות שהוא בחינת עוונות כנ"ל. ואי אפשר לו לרחוץ עצמו מזה, כי אם על ידי השכירות שמקבל, דהיינו פרנסה, שעל ידי זה מאיר הרצון שהוא בחינת יום הכיפורים כנ"ל, שהוא בחינת צליחת עוונות, כי הוא בחינת ההפך ממש מעבדות וכנ"ל. נמצא שעל ידי השכירות שמקבל שהוא פרנסתו בחינת תארת הרצון, על ידי זה הוא מעביר מעלה ורוחץ עצמו מפגם העבדות. ועל כן צריך הבעל הבית למהר מאוד ליתן לו השכירות בזמנו, ולא תבוא עליו השמש וכו' בשכיר לילה, וכן לא תלין וכו' בשכיר יום. רק לפורעו תכף כדי למהר להעביר מהשכיר הפגם והלכלוך של עול העבדות שהוא בחינת עול עוונות שהיה עליו. כי על ידי השכירות שהוא פרנסתו ששם מתגלה הארת הרצון, על ידי זה מעביר מעליו העול הנ"ל כנ"ל. ועל כן צריך שלא ישעה אצלו השכירות כלל, רק לתת לו בעונתו. כי איש ישראלי אינו יכול לישא עליו עול מסוי של עוונות, שזהו בחינתו לעבדות אפילו יום אחד הנ"ל. וכמו שמצינו שתמיד של שחר היה מכפר על עבירות של לילה, ותמיד של בין הארבעים היה מכפר על עבירות של יום וכו' וכנ"ל. כמו כן צריך לתת שכירות של שכיר יום בלילה תכף, ושכירות של שכיר לילה ביומו תכף. כדי להעביר מעליו פגם של עול העבדות מיד ביומו וכו', על ידי השכירות והפרנסה. כי ישראל אינו יכול לישא עליו עול העבדות כלל אפילו יום אחד, כמו שמצינו בתמיד וכו' כנ"ל. וזה שכתוב ביומו תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו. נפש זה בחינת רצון, כמו שכתוב, אם יש את נפשכם, כמבואה במקום אחר. היינו, שהתורה נתנה טעם שצריך לרחם לתת שכרו ביומו תכף, כי עני הוא, ומחמת דוחקו ועניותו, הוכרח להשליך את עצמו לבחינת עבדות כדי לקבל פרנסה על ידי זה, כדי לזכות לבחינת תארת הרצון. וזהו, ואליו הוא נושא את נפשו לשון רצון כנ"ל. כי הוא רוצה לשאת ולהעלות את רצונו לזכות לרצון העליון, מבחינת תארת הרצון שמאיר על ידי הפרנסה דייקה. ועל כן אתה צריך לפורעו ביומו, כדי לזכותו תכף לבחינה זו, מבחינת תארת הרצון, כדי שעל ידי זה יעביר מעליו עול העבדות מיד וכו' כנ"ל. ובאמת, מי שיגיע בשביל פרנסה בכוונה זו, כדי לזכות להארת הרצון על ידי הפרנסה, שהוא מבחינת תארת המקיפים, ובוודאי דבר גדול מאוד. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך וכו' לעולם הבא. כי על ידי האכילה והפרנסה זוכה להארת הרצון, להארת המקיפים שהם עיקר שעשוע העולם הבא. וצריך להמשיך הפרנסה על ידי יגיע כפיים דייקה. כי הפרנסה נמשכת מהידיים שיש בים החוכמה, כמבואר כל זה היטב במאמר הנ"ל. ועל ידי זה מתגלה בהפרנסה הארת הרצון כמו שמבואר שם. ועל כן צריך להמשיך הפרנסה על ידי יגיע כפיים דייקה. כדי שתהיה נמשכת הפרנסה על ידי הידיים הנעל, כדי שיתגלה בהפרנסה הערת הרצון. וזהו יגיע כפרך כי תאכל אשריך וטוב לך, לעולם הבא, מבחינת המקיפים הנעל, שהם מבחינת עולם הבא כנעל, שהם מבחינת הערת הרצון כנעל, והן היטב במאמר הנעל והבן. ועל כן, סחירות אינה משתלמת אלא לבסוף, כי העלייה הוא אחר הירידה. כי אחר הירידה, דהיינו העבדות, אחר כך מקבל הסחירות, ועל ידי זה מעביר מעליו עול העבדות כנעל. ועל כן משתלמת לבסוף די כאחר העבדות, כדי להעביר על ידי זה העבדות וכנעל. ג' וזה בחינת פועל אוכל בשעת מלאכה. כי על ידי האכילה מאיר הרצון כנעל. והרצון הוא הפך העבדות, כי הרצון מתגלה על ידי בחינת מלכות וכנעל. ועל כן הפועל שנפל לבחינת עבדות, ציוותה התורה שיוכל בשעת מלאכה כדי להקל עליו עול העבדות. כי על ידי האכילה שיוכל בשעת מלאכה, על ידי זה מאיר הערת הרצון כנעל, ועל ידי הערת הרצון נכנע בחינת העבדות כנעל. ד. וזה בחינת לא תחסום שור בדישו. כי אפילו על הבהמה חסה התורה, כי יש גלגולי נשמות בבהמות החיות כידוע. וכמו שאמר הבעל שם טוב ז"ל, אוכלים בני אדם ושותים בני אדם ורוכבים על בני אדם וכו'. כי בכל מקום יש ניצוצי נשמות בני אדם. בגודל הרחמנות שיש על הנפש המגולגל בבהמה או חיה ועוף, אין לשער. וזהו ממש בחינת מסוי של אבון, שאי אפשר לאיש ישראלי לישא עליו כלל עול כזה. כי מחמת אבונות של זה האדם מחמון אל יצלן נפל והתגלגל בבהמה וכו'. כי הבהמה וכו' הוא בבחינת אבונות הבאים מרוח שטות, מהדר הדעת מבחינת בהמיות. כי כל האבונות הם מעשה בהמה, הדר הדעת. ועל כן עיקר העבדות בבהמה וכו'. כי הבהמה היא בחינת עבדות, בחינת היעדר הדעת, שמשם באים כל האבונות. וכשאיש ישראלי נופל באבונות חס ושלום, שהם בחינת מעשה בהמה, זהו מסוי כבד מאוד, והוא רחמנות גדול מאוד עליו. מכל שכן, שחס ושלום אבונותיו גוברים, שמתגלגל בבהמה ממש, זהו רחמנות גדול ביותר. וזהו בחינת לא תחסום שור בדישו. להניח לו לאכול בשעת מלאכה שהוא בחינת עבדות, כדי להעיר על הנפש המגולגל בבהמה בחינת הערת הרצון. כי מאחר שהרצון מאיר בשעת אכילה, על כן יוכל להשתלשל איזה בחינה של הערת הרצון אפילו על הנפש המגולגל בבהמה בשעת אכילתה. וזה בחינת לא תחסום שור בדישו, ושם יכלה כי ישבו אחים יחדיו. כי עיקר סוד גלגולי הנפשות מרומז במצוות ייבום כמובן. וזה שהסמיכה התורה מצוות ייבום לפסוק לא תחסום. לגלות שמצווה זו שלא תחסום היא בשביל הנפשות המגולגלים להעיר עליהם הערת הרצון שהוא בחינת יום הכיפורים, סליחת אבונות, כדי לנקותם מבחינת אבונות כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל שאלפינן שור דלא תחסום משור דשבת. כי שבת הוא הערת הרצון כידוע. ועל כן מצווה גדולה לאכול בשבת ולהרבות באכילת שבת כדי לזכות להערת הרצון בשעת אכילת שבת כנ"ל. ואז בשבת שמאיר הרצון, אז מתבטל העבדות לגמרי וכנ"ל. ועל כן אסור בשום מלאכה, כי אז נכנע לגמרי בחינת עבדות, בחינת רוח שטות, ונתגלה בחינת דעת, בחינת תארת בן ותלמיד, בחינת איה מקום כבודו ומלוא כל הארץ כבודו, שאומרים בשבת שניהם יחד בקדושה של מוסף, קדושת כתר. ואז עולה המלכות בחינת שבת מלכתה ומקבל האכילה והפרנסה. כי משבת נמשך השפע על כל ששת ימי החול, ואז מתגלה הערת הרצון באכילה כנ"ל. ועל כן אז בשבת הזהירה התורה אפילו על שביתת עבדו ובהמתו. כמו שכתוב, למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין עמתך וכו'. כדי להכניע בחינת עבדות בשורשו, כי אפילו העבד והבהמה, שהוא גם כן בחינת עבדות כנ"ל, צריכים גם כן לשבות בשבת. נמצא שנכנע עבדות אפילו אצל העבד והבהמה, ועל כן נכנע עבדות בשורשו, ועל ידי השביטה נמשך אפילו עליהם השתלשלות בחינת תארת הרצון. וזהו למען ינוח שורך וחמורך וינפש וכו', כי צריך שיומשך עליהם גם כן בחינת מנוחה ושביטה שהוא בחינת תארת הרצון כנ"ל. וזהו שאנו למדים שור שור משבת לעניין חסימה, כי איסור לא תחסום הוא גם כן בשביל בחינת תארת הרצון, שזו בחינת שביטת בהמה בשבת. כי אפילו עליהם צריכים להמשיך בחינת תארת הרצון כדי לנקות את הנפשות המגולגלים מבחינת בהמיות, מבחינת עבדות, מבחינת אבונות, להעלותם למדרגתם על ידי תארת הרצון שהוא בחינת יום הכיפורים כנ"ל. וזה בחינת שמיטה ויובל שהם בחינת שבת. כמו שכתוב, הייתה שבת הארץ וכו' לבחינת תארת הרצון כנ"ל. ועל כן הכל הפקר. זה רמז על תארת הרצון שמתפשט תארת הרצון כל כך, עד שאין אחד מקפיד לצמצם בשלו רק הכל הפקר. כי אין שום צמצום כלל, רק רצון פשוט בכל העולם. ואז המצווה להניח אפילו לבהמות ולאכול תבואת השדה, כמו שכתוב, ולבהמתך וכו' תהיה כל תבואתה לאכול. כי עיקר הארת הרצון על ידי אכילה וכנ"ל. וזהו שאמרו רבותינו זה על עניין שביטת בהמה, תן לו נייך שיהיה תולש ואוכל. דהיינו כנ"ל, כי על ידי האכילה מתגלה הארת הרצון כנ"ל ואפילו בבהמה. אף על פי שאין שייך שם הארת הרצון ממש, אף על פי כן, מאחר שמתגלה הארת הרצון בשעת אכילה, על כן אפילו בבהמה יכול להשתלשל איזה בחינה של הארת הרצון. והעיקר על נפש המגולגל שהוא אדם ממש, שעליו מאיר הארת הרצון כדי לנקותו ולהעלותו וכו' כנ"ל. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. ועל כן בשמיטה ויובל אסור לעבוד שום עבודה בשדה, כי אז מתבטל העבדות לגמרי, כמבחינת שבת, בחינת תארת הרצון כנ"ל. הלכות שכירות פועלים הלכה ג', בהלכות סוחר הלכה ג', אות ז'.